Goedenavond. Onderzoeksjournalistiek van de KRO-NCRV. Straks nieuwe onthullingen over landbouwgigant Monsanto. Bij de toelating in 2002 van hun onkruidverdelgingsmiddel Roundup is een studie uit Nederland die negatief uitviel voor Monsanto achtergehouden. Vincent Harmsen van Follow the Money vertelt er straks over. In Reporters NL de bende van Venlo. 25 jaar geleden pleegde die bende in 1 jaar tijd 7 moorden. En toen bendeleider Frankie P. terecht stond, kreeg hij levenslange gevangenis. Straf. Gebeurtenissen die de gemoederen in Limburg nog altijd bezighouden. Maar nu eerst de strijd om de hulp. 100 gehandicapten en ouderen zijn in een juridische strijd verwikkeld met hun gemeente over de huishoudelijke hulp die ze krijgen via de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Ze zijn gekort op hun hulp, maar hebben dat niet duidelijk op papier. Vorig jaar oktober oordeelde de hoogste rechter dat die werkwijze niet door de beugel kan. Volgens juristen moet de gemeente hun beleid nu aanpassen. Niels Huithuis onderzoekt of ze dat ook doen. Kijk, wij hebben altijd heel ons leven wat werken. En ik heb nou heel sterk het gevoel dat wij als gebrekkige ouderen gewoon de straat goed ingeveegd worden. Als dat zo door blijft gaan, kan ik niet meer thuis blijven wonen, nee. Wij worden gewoon behandeld als derderangs burgers hier met dat belachelijke huishoudelijke ondersteuningsplan. De wet maatschappelijke ondersteuning roept sinds ze naar de gemeente is overgeheveld een hoop emoties en verzet op. Er gaat dan ook nog alles wat mis. Vorig jaar maakten we een uitzending over misstanden in de WMO. Cliëntondersteuners bleken dubbele petten op te hebben. Wat ik ook zie bij de MEE-organisatie is dat collega's soms tegen ons zeggen van nou, we zitten in een complexe situatie waarin we eigenlijk merken van dat we vanuit twee petten daar zitten. En dat brengt ze in handelingsverlegenheid. Keuringsartsen waren beïnvloed. Maar dat is dus afgedwongen door de gemeente. En cliënten werd verteld dat het geen zin had om bezwaar te maken. Dus ja, mensen werden bang en dachten, nou laat maar zitten. Ik durf niet in mijn eentje tegen zo'n grote gemeente in opstand te komen. De uitzending leidde tot kamervragen van onder andere CDA-kamerlid Lenny Geluk. Ik hoor uit uw reportage dat daar dingen fout gaan. En dat zal ik aan de minister vragen of hij daarvan op de hoogte is en hoe hij dat verder wil aanpakken. Want de nood is hoog, dat begrijp ik heus wel. De minister was op de hoogte, maar volgens hem is er weinig aan de hand. Dit schreef hij in antwoord op de Kamervragen. Tegen de beslissing van het college van burgemeesters en wethouders staat bezwaar en beroep open. Daarnaast legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de uitvoering van de WMO 2015. Op basis van voorgaande ben ik van mening dat de rechtspositie van de cliënt adequaat is geregeld. Maar is dat wel zo? Kan de burger zo makkelijk zijn recht halen? Volgens een recente uitspraak van de hoogste rechter kwam die rechtspositie juist in het geding door het beleid van gemeenten. Bert van 't Laar is oud-bestuursrechter. Hij is nu als jurist actief bij de Katholieke Bond voor Ouderen. Het draait allemaal, zegt hij, om de manier waarop hulp wordt toegekend. Gemeenten indiceren op basis van resultaat. Dat wil zeggen dat men een brief krijgt: u hebt recht op een schoon en leefbaar huis. Iedereen vindt dat natuurlijk prima. Er wordt gevraagd, wil dan met de zorgaanbieder een ondersteuningsplan op te stellen waarin staat wat er precies moet gebeuren en hoe vaak. En dan komt een tijdje later de hulp bij de mevrouw of meneer die zegt, ja, het is nu voor u jammer, maar ik kwam vroeger 3 uur en ik kom nu nog maar 1,5 uur. Want ja, er is niet meer tijd beschikbaar. En dan schrikt men, want er was niks veranderd in de situatie van die cliënt. En ja, dan hoort men van de hulp, niet van de gemeente, niet van de zorgaanbieder, dat er minder tijd beschikbaar is. Nou, en dan krijg je de situatie dat dat ondersteuningsplan in die korte tijd niet kan worden uitgevoerd. De burger heeft weinig houvast als het aantal uren hulp niet op papier staat. De hoogste rechter op het terrein van de WMO, de Centrale Raad van Beroep, heeft dan ook moeite met die werkwijze. In een proefproces tegen de gemeente Steenbergen oordeelde de raad in oktober het volgende. Nog uit het bestreden besluit, nog uit het leveringsplan blijkt op hoeveel uren per week huishoudelijke ondersteuning verzoeker recht heeft. Deze werkwijze moet strijdig worden geacht met het rechtszekerheidsbeginsel. Hoe serieus is zo'n uitspraak? Die uitspraak is uiterst serieus. Het is niet alleen in 2018 geweest dat de Centrale Raad dat zei, maar ook in 2016 een aantal richtinggevende uitspraken, in 2017 herhaald en nu opnieuw in 2018, maar nog duidelijker dan voorheen. Dus dat betekent dat gemeenten die resultaatgericht indiceren hun beleid en regelgeving moeten gaan aanpassen. Niet alleen jurist Van 't Laar leest het oordeel van de hoogste rechter zo. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten schrijft op de website het volgende op basis van de analyse van de landsadvocaat. Resultaatgericht beschikken is nog steeds mogelijk, maar het resultaat moet worden gekoppeld aan een concreet aantal uren. De flexibiliteit voor gemeenten om in te vullen hoe het resultaat moet worden bereikt verdwijnt door deze uitspraak. Gemeenten moeten hun beleid dus aanpassen. Maar doen ze dat ook? Nou, nee. De gemeente Roosendaal bijvoorbeeld houdt ondanks de uitspraak van de hoogste rechter voet bij stuk en wil geen uren vermelden. Van de ruim 1800 cliënten in Roosendaal zijn nu 120 mensen verwikkeld in een rechtszaak tegen het college van burgemeester en wethouders. Onlangs was de eerste zitting en rechters hadden kritische vragen aan het adres van het gemeentebestuur. Een bejaard echtpaar sloot zich ook bij de zaak aan. We hebben dus een ondersteuningsplan. Kijk erachter, dan kijkt. Dit is een soort Excel-sheet met allemaal kruisjes, vakjes die aangekruist zijn. Ja, daar ziet welke wat we zelf nog kunnen doen. Kijk maar hier, de zorgaanbieder. Die moet dus stofzuigen, dweilen, harde vloeren, toilet reinigen. Wasmachine aan. Reinigen, keuken. En de droger. Bed verschonen moet ze doen. En dat ze het bed weer moet opdekken. Nou, ik heb al tellen geweest, maar ook die vrouw heeft maar twee handjes. Nee, dus dat kan gewoon niet. En u heeft getekend onder voorbehoud, zie ik. Ja, klopt ook. Ik voel me echt diep gepakt. Al deze werkzaamheden geven ze anderhalf uur, terwijl dat 3 uur hadden. Nou, ik vind dat sociaal gezien niet netjes snijden. Daarom voert u het juridische gevecht ook. Ja, klopt. Goedemorgen, welkom allemaal. We behandelen vandaag beroepszaken en die gaan over toekenning van huishoudelijke hulp. En uiteindelijk is de belangrijkste vraag, denk ik, in deze beroepszaken: heeft de gemeente een goed systeem toegepast of had de gemeente hulp in uren moeten toekennen? Wij hebben vanaf 2014 volgens mij de zorg. Vanaf 2017 zijn we overgegaan naar een hulp van TWB. Thuiszorg West-Brabant? Ja. Die hulp die is op donderdag 6 juli 2017 voor de eerste keer hier aan de deur gekomen om te werken. En dat was ons eerste bericht dat wij van 3 uur naar 1,5 uur gegaan waren. Dus die nieuwe vrouw die kwam aan de deur met het onverwachte bericht van: ik mag maar 1,5 uur meer komen. En dat staat niet in het besluit van de gemeente? Nee. Wat staat daar dan eigenlijk in? Volgens mij gingen ze in takenwerk in plek van uren. Daar heb ik zoiets van: wanneer je over taken praat, praat ook over werktijd. Je kunt moeilijk taken verrichten zonder dat er tijd mee gemoeid is. Kan niet. Terug naar de rechter. Als in de praktijk toch eigenlijk zoveel betekenis toekomt aan uren, hè, en ook, het is natuurlijk, de signalen zijn altijd: de mensen willen ook graag weten waar ze aan toe zijn. En dat is nou eenmaal dat mensen graag willen weten hoeveel uren een hulp komt. Hè? Dan rijst de vraag: ja, waarom wordt toch die laatste stap dan niet gemaakt naar het vermelden van hoeveel uren er met de zorg gemoeid zijn? De advocaat van het college van burgemeester en wethouders van Tilburg. Het college wil de nadruk leggen op het feit: er is een ondersteuningsplan toegespitst op uw situatie en dat moet gewoon goed worden uitgevoerd. En die discussie ga je vertroepelen als je daar weer ook nog eens uren aan toe gaat voegen. En natuurlijk kan het zo zijn dat een ondersteuningsplan wel eens niet goed wordt uitgevoerd. Daar zitten helaas ook voorbeelden van in de zaken die we vandaag bespreken. Maar dan toont het, denk ik, het systeem aan dat uiteindelijk die klachten gesignaleerd worden, dat de aanbieder daarop aangesproken wordt. Dat hebben we ook gedaan. Ja. Dat hebben we ook gedaan, daarom hebben we bezwaar aangetekend en daarom hebben we dat al een paar keer een tafelgesprek gehad. Maar er wordt niks ondernomen. En dan zeggen ze tegen onze hulp van: jij mag niet weggaan bij de cliënt voordat je al je taken gedaan hebt. Dat kan niet, want de volgende cliënt staat weer te wachten op haar. Ja, die bandbreedte, meneer Van Tilburg, we zien daar helemaal niks van en de praktijk lijkt het niet zo te zijn. de praktijk lijkt... Nee, als de daadwerkelijke hulpverlener daar komt en zegt... ik heb maar 2 uur, dan lijkt het heel erg afgekaderd... en niet dat er een bepaalde bandbreedte is. Dat zou kunnen, maar ik denk dat we wel voorzichtig moeten zijn... met het trekken van algemene conclusies. Ja, daar ben ik wel even voorzichtig in. Mm-hmm. Kijk, wij hebben altijd heel geschreven wat te werken. En ik heb nou heel sterk het gevoel... dat wij als gebrekkige ouderen gewoon de straat goed ingeveegd worden. En dat hun gewoon zit te wachten op een flinke bui... dat we de riool inspoelen. Ja. En dan zijn ze er vanaf. Een van de aanbieders in Roosendaal is het bedrijf Actiecom. Onderdeel van een concern dat in 2017 23 miljoen euro winst maakte. We bellen met de regionaal manager in Roosendaal. Met Annie Poppelaars. Ja, mijn vraag is eigenlijk, hoe wordt door u berekend... Hoeveel uur je dan ergens heen moet om bepaalde taken uit te voeren? Ja, nou ja, dat wordt dus eigenlijk gedaan naar aanleiding van het ondersteuningsplan. Er wordt gekeken, er wordt heel goed geluisterd ook naar het verhaal van de klant. Het ondersteuningsplan wordt daardoor ook wat concreter ingevuld. En dan maken we een globale inschatting voor de planning van onze medewerkers... om te kijken van hoeveel tijd zou je nodig hebben om de taken die in het ondersteuningsplan staan... voor de noodzakelijke ruimtes om die uit te voeren. Het is altijd een globale inschatting. In de praktijk mag een commerciële aanbieder bepalen hoeveel uren hulp iemand krijgt. Is daarmee een deel van de besluitvorming geprivatiseerd? Oud-bestuursrechter Bert van het Laar. Ja, de besluitvorming is daarmee voor een deel uitbesteed... want er blijft natuurlijk wel een besluit van de gemeente. Maar dat ondersteuningsplan is natuurlijk zodanig bepalend... vooral als er geen uren in worden toegekend... dat de gemeente eigenlijk de toekenning over de schutting heeft gegooid... naar de zorgaanbieders. En dat kan niet. Is er geen ruimte voor in de WMO? Nee. De wet laat het niet toe. Maar ook Amsterdam, Rotterdam en Den Haag... werken nog met dit omstreden beleid... Dus Roosendaal is bepaald niet de enige. Nee, ik denk dat het om enkele honderden gemeenten gaat in Nederland... die op deze manier indiceren. Die moeten dus allemaal hun beleid veranderen. In Brabant gaat het ongeveer om de helft van de gemeenten. U bent betrokken bij de zaken in Eindhoven. Eindhoven is een van die gemeenten waar ze, ik zal maar zeggen... de kop in het zand steken en nog even geen uren toekennen. Wat voor positie neemt Eindhoven in als u een rangorde zou mogen aanbrengen? Ik ken geen gemeente helaas die het slechter doet... op het punt van de huishoudelijke ondersteuning dan Eindhoven. Eindhoven heeft de zaak laten versloffen. Eindhoven heeft de zaak laten versloffen. Tot frustratie van de cliënten van huishoudelijke ondersteuning. Zo bleek vorige week op een inspraakavond. Het zal lang duren voor het door deze handelswijze geschonden vertrouwen hersteld wordt. Als dat al gebeurt. De publieke tribune herinnert mij eraan dat ik iets vergeten ben te vertellen aan het begin. Dat gaat een beetje over hoe wij hier in de raad met elkaar spreken. De vergadering verloopt bij tijd en wijle tumultueus. En daar hoort applaus niet bij. En emotioneel. Ik ben per ambulance met alle toeters en bellen 's nachts naar de spoedeisende hulp gebracht. Op verdenking van een hartinfarct. En er wordt er gevraagd, heeft u soms stress? Veel pijn heb ik. Hoge bloeddruk. Slaapproblemen. Meer dan 300 mensen hebben bezwaar gemaakt... tegen de korting op hun huishoudelijke hulp in Eindhoven. Wanneer de schimmel op de vloer en muren staat... de stof ronddwarrelt, iemand in een vervuild bed moet blijven liggen... enzovoort, enzovoort. Is dat een schoon en leefbaar huis? Maar ze krijgen niet op tijd antwoord. Dit gaat tot centje te mesuren, volgens mij. En zo kun je mensen niet behandelen. Ik sta hier gewoon te trillen en ik sta te barsten van de pijn. Omdat ik eens wil... Jullie moeten allemaal eens een keertje goed zien wat er gebeurt met mensen... als je die zo de grond intrapt. En de zorgaanbieder geeft volgens hen ook niet altijd thuis. Er wordt telkens beloofd dat er teruggebeld zou worden. Ik moet dat telefoontje nog steeds krijgen. Via een slinkse wijze heb ik toch contact gehad... en kreeg toen te horen dat we op moesten houden met zeuren. De sfeer wordt goed aangevoeld door de Eindhovense partij Ouderen Appel. En er is gezegd, er mag niet geapplaudisseerd worden. Nou, voor mij mag u een staande ovatie hebben. De heer Kermans, de manier waarop u nu wil opruien, zou ik bijna zeggen... volgens mij Een van de insprekers is de 59-jarige Ans van de Snepscheut. We bezoeken haar in haar woning in Eindhoven-Noord. Goedemiddag. De hond is onderweg om de deur open te maken. Ja, mevrouw van de Snepscheut. Ja, kom maar. Fijn dat ik even in uw huis mag zijn. Kunt u een kleine rondleiding geven om te laten zien hoe schoon en leefbaar uw huis is? Dat wil ik wel. Ja? Ja, waar gaan we beginnen? In de keuken? In de keuken. Nou, U zit in een rolstoel. Ik zit in een rolstoel. En ik heb een onrijdbare keuken. En ik heb aan de andere kant een werkblad. Nou, daar staan de spullen nog die ik nog op moet ruimen vanaf vorige week maandag. En waarom zet u die niet even in de kastjes te boven? Omdat ik daar zelf niet bij kan. Dat doe ik normaal mijn huishoudelijke hulp. Maar ja, sinds ik minder huishoudelijke hulp heb, blijven dat soort dingen allemaal liggen. En dan moet ik wachten totdat ze weer komt. Waarom kunt u er zelf niet bij? Omdat ik een rheumatische aandoening heb. Ik heb twee kapotte schouders. Dus ik kan niks boven mijn macht ergens inzetten. Nee. Goed, de keuken. Nou, er staan dus er staan allemaal plastic bakjes hier op het... Nou, verder lijkt het wel schoon. Maar dan mag je in de keuken of in de gang komen kijken. Vajant, kom eens hier. Vajant. Vajant is de hulphond, hè? Vajant, hier. Wat betekent die hond voor u? Alles. Dat is mijn vrijheid. Vajant, tuk deur. Tuma. Nou, daar hangen dus allemaal touwtjes voor aan mijn deur. Ja, en daar trekt de hond met zijn bek de deur mee open. Ja, en helaas mogen die deuren niet meer gedaan worden. Want het staat niet meer op ons takenlijstje. Die worden niet meer schoongemaakt? Nee, die mogen niet meer schoongemaakt. Hondenharen liggen voor het bed. Oh ja, voor het bedje van de hond. Ja, maar ja, de hond is niet zo belangrijk. Maar voor mij wel. Ja, want dat, is, ja, dat vind ik dan eigenlijk wel vies. Ja, dat vind ik ook vies. Ja. Maar het is wel een keurige hond verder. Ja, maar ik doe mijn hond daarvoor niet de deur uit. Die is voor mij veel te belangrijk. Spaart ontzettend veel zorgkosten uit. Maar vraagt iemand dat om de hond de deur uit te doen? Nou, dat hebben ze me in het verleden ook wel een keer gevraagd, ja. Zou je dan niet beter de hond de deur uit kunnen doen? En toen heb ik gezegd van dat is prima, maar dan kun je nou zelf als eerste vertrekken. Want mijn hond gaat niet de deur uit. Het besluit wat u gekregen heeft van de gemeente Eindhoven, hè, over... Moet ik hem even zoeken? De hulp waar u recht op heeft. Nou ja, hier. Met ingang van 1 januari 2018 heeft er een beleidswijziging plaatsgevonden ten aanzien van huishoudelijke ondersteuning, waardoor er niet meer wordt geïndiceerd op basis van uren of minuten, maar op basis van resultaten weet een schoon en leefbaar huis. Ja, maar ik vind dat super onduidelijk. Wat er dan naar de zorgaanbieder gaat, of de huishoudelijke hulpaanbieder, is weer wat anders. En daar heb ik geen zicht op. Als u zelf kon schoonmaken? Dan zou ik het iedere dag wel gedaan willen hebben. Maar ik snap dat dat ook niet kan. Dus ook ik moet daar een tandje in bijzetten. U heeft al toegegeven eigenlijk aan uw eigen als norm. Als ik begin in 12 uur indicatie van 12 naar 9, van 9 naar 6... vind ik dat ik al in die loop der jaren meer dan genoeg heb ingeleverd. En kan ik niet terug naar 1,5. Nou heeft u bezwaar gemaakt en daar is uiteindelijk ook een beslissing op gekomen. Maar dat ging niet zonder slag of stoot, hè? Want uiteindelijk is er een dwangsom uitgekeerd, begrijp ik? Ik heb mijn bezwaarschrift ingediend in maart. En ik heb moeten wachten tot ik in november pas een uitslag kreeg. En als ik dan weet dat er totaal geen geld in Eindhoven is, dan had je verwacht dat ze toch een tikkeltje harder zouden zijn gaan lopen. Ans van de Snepscheut is niet de enige die een dwangsom toegekend kreeg. De gemeente Eindhoven overschrijdt voortdurend wettelijke termijnen en heeft burgers bij elkaar al €15.000 aan boete moeten betalen voor het niet tijdig beslissen. Verwacht mag worden dat dat tot boven een ton gaat oplopen. Waar wacht Eindhoven eigenlijk de hele tijd op? Wethouder Renate Richters. Wij willen voor de mensen die het betreft natuurlijk zo snel mogelijk duidelijkheid geven. Maar wij wachten daarop op een advies van VWS. Op het moment dat wij nu al gaan voorsorteren op wat mogelijk de conclusies zullen zijn en daar ons beleid op gaan aanpassen. En uiteindelijk pakt het mogelijk toch anders uit. Dan moeten wij onze mensen daar ook twee keer mee lastigvallen. En dat vinden wij geen goede zaak. Dus dat is de reden waarom wij nu toch nog steeds het advies van VWS af aan het wachten zijn. Het advies van het ministerie. Wat zou het ministerie dan kunnen doen? Nou ja, in mijn optiek zou het ministerie twee dingen kunnen doen. En dat is enerzijds dat zij gaan bevestigen wat de uitspraken van de rechters ook zijn geweest. Namelijk dat wij uren moeten indiceren in plaats van een resultaat. Het ministerie zou ook kunnen kijken van hoe kan ik met gemeentes meedenken en nieuwe werkwijze mogelijk maken die de WMO ook oorspronkelijk als intentie had. Maar nou heeft de hoogste rechter dus gezegd, als je geen uren vermeldt, heeft de burger te weinig rechtszekerheid. Ja. Ten aanzien van de uitspraken moet ik persoonlijk zeggen dat het me ook wel verbaast. Want het geven van een aantal uren, dus iemand die bij jou komt schoonmaken is een aantal uur in uw huis aanwezig, zou meer rechtszekerheid geven als iemand komt bij u schoonmaken en die gaat deze taken doen en die gaat pas weg als het klaar is. Ja, dus omdat... het gaat ook over een interpretatie van wat rechtszekerheid is. Maar betwist u nou het oordeel van de hoogste rechter? Nee, ik stel vragen bij wat mensen meer rechtszekerheid geeft. En ja, de resultaatfinanciering op zich, die overigens ook niet betwist wordt op dit moment. Hè. Ook de landsadvocaat mevrouw heeft bevestigd dat de resultaatfinanciering mag. Die geeft mensen veel duidelijkheid. Nee, de landsadvocaat heeft gezegd via de VNG, er moeten uren worden vermeld en dat moet dan eventueel samengaan met dat resultaatgericht werken. Maar je moet wel uren gaan vermelden, dat is wat de landsadvocaat zegt. Dat klopt, zegt. En ik heb u net ook gezegd dat wij ons aan de wet houden, dus dat wij dat ook gaan doen. Wij gaan de bezwaren nu afhandelen, ook op deze wijze. Daar gaan wij ook de uren bij zetten. Alleen voor het beleid in zijn geheel wachten wij de uitspraak van VWS af. Zoals u weet gaat VWS hier zelf nog een uitspraak over doen. En dan is het kijken hoe de wetgever omgaat met deze situatie. Maar u gaat bezwaarmakers dus wel uren geven, wel uren vermelden? Ja, dat klopt. En waarom dan de rest niet? Omdat wij voor de aanpassing van ons beleid het advies volgen wat VWS, VNG en de landsadvocaat ons hebben gegeven. En dat is afwachten totdat alle uitspraken er liggen. Dus eigenlijk loont het om bezwaar te maken, want dan krijg je in elk geval je recht. Nou, dat laat ik aan u of dat lonen is of niet. Gemeenten die alleen bezwaarmakers tegemoet komen. Gemeenten die liever naar de rechtbank gaan. Besluitvorming die is uitbesteed aan commerciële aanbieders. Is de rechtspositie van de burger dan adequaat geregeld, zoals de minister beweert? Oud-bestuursrechter Bert van 't Laar. Formeel is die, net als in een andere sector van bestuursrecht, goed geregeld. Want er is bescherming, bezwaar en beroep. Maar de manier waarop gemeenten daar soms mee omgaan is qua houding naar de burger, naar een hele zwakke groep, over eenvoudige zaken is toch tergend. En het lijkt soms tergend. Lijkt soms op burgertje pesten. En wat doet het met uw oud-bestuursrechtershart? Ik vind het spijtig om te zien, nu ik aan de andere kant sta, dat gemeenten waarvan je denkt dat die er zijn vooral ook om burgers tegemoet te komen, dat die zo met hun burgers omspringen. En dat is pijnlijk. Een reportage van Niels Heidhuis. Als u nou ervaring hiermee heeft, dan kunt u zich melden bij ons. Wij zijn namelijk altijd geïnteresseerd in tips. Bijvoorbeeld over de rol van commerciële bedrijven in de zorg en in de maatschappelijke ondersteuning. Ons mailadres reporterradio@kro-ncv.nl. I hold your hand and squeeze it softly, 'cause I realize I love you more now than I ever did before. For the bitter and the sweet and through these weary times, and I never thought of letting you go. I've never ever thought of letting you go. I'd be lost without you. You're someone to fight for, someone to die for. Oh, look at us now. I'd be lost without you. You're someone to care for, someone to be there for. Oh, look at us now. We will make it through somehow. We will make it through somehow. I know you're scared and there's a million things to worry about. I know you're tired, you're afraid of what you'll dream. And you can yell at me, be mad at me, just cry it out. I've never thought of letting you go. No, I've never thought of letting you go. I'd be lost without you. You're someone to fight for, someone to die for. Oh, look at us now. I'd be lost without you. You're someone to care for, someone to be there for. Oh, look at us now. We will make it through somehow. We will make it through somehow. Without You van Cresip. Het is bijna 1:08. Reporter Radio. Met Carl-Johan de Zwart. Landbouwgigant Monsanto ligt al jaren onder vuur vanwege het onkruidverdelgingsmiddel Roundup. Afgelopen jaar werd het middel weer voor de komende jaren toegelaten in de Europese Unie, maar de twijfels over Roundup nemen toe. In dat onkruidbestrijdingsmiddel zit glyfosaat en dat zou kankerverwekkend zijn. In de Verenigde Staten is Monsanto afgelopen jaar veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan een conciërge die kanker had gekregen na het gebruik van het middel. En het Europees Parlement heeft een kritisch rapport aangenomen over de toelatingsprocedure. Bij die procedure in de Verenigde Staten zijn talloze documenten vrijgegeven waaruit duidelijk werd dat Monsanto veel studies naar eigen hand probeerde te zetten. Projectomschrijving. Publiceren van uitvoerige evaluatie over glyfosaat door geloofwaardige wetenschappers. Waarom willen we meer doen? Ernstig stigma door indeling in de klasse waarschijnlijk kankerverwekkend. Ondersteuning voor mogelijke rechtszaken. Extra ondersteuning voor toekomstige toelatingsprocedure in de Europese Unie. Monsanto wil de tekst van die studie zelf schrijven, zo blijkt, om zo de kosten laag te houden. Ghostwriting staat er. Als we alles uit de kast halen, dan zou zo'n studie wel $250.000 gaan kosten. We zouden de kosten laag kunnen houden door het zelf te schrijven. En dat dan vervolgens een aantal experts enkele zaken wijzigen en hun naam op de studie zetten. So, just so I understand, but you also want to have a conversation on the record for the radio. It's much easier to explain to you off the record. Ja, Vincent Harmsen, onderzoeksjournalist bij Follow the Money. Goedenavond. Ja, goedenavond. Jij hebt ons al jaren dit dossier gevolgd ook, hè? De kwestie die we hoorden speelde bij de rechtszaak in de Verenigde Staten, waarover straks meer. Nu heb jij wederom een openbaar gemaakt document gevonden uit die zaak. En wat is dat voor stuk? Ja, dat gaat dus om een van de documenten die als gevolg van die schadeclaimrechtszaken openbaar is geworden. En het is een studie die is uitgevoerd, die nooit is gepubliceerd, maar die is uitgevoerd waarbij Monsanto heeft gekeken wat de huidabsorptie is van die onkruidbestrijder Roundup. Ja, ja. En dat onderzoek, zo blijkt, is uitgevoerd door het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO. Door een Nederlandse onderzoeker dus ook. Ook, en die ja. heb jij gesproken? Klopt, ja precies. Dus daar heb ik een artikel gisteren bij Follow the Money over gepubliceerd. Ja. Dat is een voormalig TNO-laborant, Johan van Burgstede heet hij. Zijn naam staat op de omslag van die studie. Mm-hmm. En ja, ik ben uiteindelijk met hem in contact gekomen. Voor hem is het nogal onwerkelijk dat zijn naam en ook zijn onderzoek dat hij heeft uitgevoerd, dat nu wordt genoemd in die Amerikaanse rechtszaken. Ja. Dat het daar een bewijsstuk is. Hij vertelde mij dat hij ook herinnert dat hij dat onderzoek destijds uitvoerde voor Monsanto. Dat was dus een onderzoek wat TNO in opdracht van Monsanto uitvoerde. Ja, in 2002, daar hebben we het over. Precies, ja. Uh-huh. Dus dat speelt een tijdje terug. Toen heeft hij die studie gedaan en heeft hij ook die onderzoeksresultaten naar Monsanto gestuurd. En hij zegt, ik ben er altijd van uitgegaan dat Monsanto die gegevens zou delen met de autoriteiten die gaan over de veiligheid van bestrijdingsmiddelen. Maar ja, dat is dus nooit gebeurd. Nee, en de reden dat dat niet is gebeurd is omdat de uitslagen van dat onderzoek niet gunstig waren voor Monsanto. Omdat die huidabsorptiepercentages te hoog waren. Ja. Hoger dan de norm. Ja, precies. Dat laten interne e-mails van Monsanto zien, die ook als gevolg van die rechtszaken openbaar zijn gemaakt. Ja. Daar bespreken toxicologen van Monsanto die onderzoeksresultaten van Johan van Burgstede. En zij zijn behoorlijk gealarmeerd, valt op te maken uit die stukken. Op dat moment in 2002 speelt de Europese markttoelating van glyfosaat. En wat een van die toxicologen zegt, dit onderzoek kan de hele risicobeoordeling, en dan heeft hij het over de Europese risicobeoordeling, verknallen. Ja. Dat wordt geconstateerd. En uiteindelijk, zo blijkt uit die e-mails, zetten de toxicologen van dat bedrijf die studie stop. Want die resultaten, wat een huidabsorptie toont van 5 tot 10%, overschrijden de norm die is gesteld door de Europese toezichthouder. Ja. Nou heeft de Johan van Burgstede van TNO dat dus destijds geconstateerd. Hij heeft ook gemerkt dat er eigenlijk niks is gedaan met die resultaten van dat onderzoek. Hoe staat hij daarin dan? Wat heeft hij daar in de loop der jaren nog van gemerkt dan? Of is het gewoon, is dit gewoon in de doofpot verdwenen en was het daarna stil? Ja, nou ja, hij heeft er eigenlijk nooit verder over nagedacht. Over dat onderzoek. Maar op dit moment, omdat het gaat om een rechtszaak dus. Ja. Rechtszaken waar duizenden patiënten stellen ernstig ziek te zijn geworden door dit middel, door Roundup. Waarbij dit als bewijsstuk wordt ingebracht om te stellen dat die fabrikant de risico's van dat middel heeft verborgen. Mm-hmm. Ja, dat zit hem niet lekker. Dat is iets waardoor hij ook het gevoel heeft eigenlijk dat hij soort van in het beklaagde bankje ook zit. Maar hij werkt voor TNO, althans hij werkte destijds voor TNO, inmiddels niet meer. Wist hij op dat moment, dus in 2002, wat het doel van dat onderzoek eigenlijk was? Wist hij wat de bedoeling was? Even los van de wetenschappelijke resultaten die boven water hadden. Ja, nou ja, hij wist dat het een studie was die bedoeld was voor de toezichthouders. Want het is een studie geweest die aan bepaalde normen moest voldoen. Ja. De zogeheten Good Laboratory Practice normen. Die vereist worden door de toelatingsautoriteiten. Dus dat wist hij. Hij wist voor de rest niet het totaalplaatje van dat middel. Zegt hij althans nu. Dus hij heeft puur gekeken naar wat is de huidabsorptie. Ja. En ja, dat heeft hij gerapporteerd. En hij kijkt daar heel technisch naar. Puur wetenschappelijk heeft hij daarnaar gekeken natuurlijk. De EFSA, en dat is de Europese toezichthouder op onze voedselveiligheid eigenlijk. Die hebben daar destijds, wisten die daarvan dat risico inderdaad zo groot was? Nee, deze gegevens zijn dus nooit bij EFSA terechtgekomen. En als je het huidige toelatingsdossier erop naslaat, dan kan je zien welke studies heeft Monsanto dan wel aangedragen als het gaat om die huidabsorptie. Nou, en dan zie je dat stuk voor stuk onderzoeken zijn die een stuk lagere absorptie rapporteren. Hey, en door wie zijn die onderzoeken dan verricht? Ja, dat gaat dan om ook andere onderzoeksinstituten, door andere laboratoria is dat uitgevoerd. Dus dat is niet afkomstig van TNO. Ja. Is het niet een beetje vreemd dat Monsanto de opdrachtgever is van de onderzoeken die gaan over onze veiligheid? Met andere woorden, zijn de onderzoekers wel objectief genoeg? Ja, dus ja, de gedachte achter het systeem is dat de fabrikanten zelf betalen voor dit veiligheidsonderzoek. Ja. En dat het wordt uitgevoerd door laboratoria die moeten voldoen aan die Good Laboratory Practice voorwaarden. Waardoor gegarandeerd zou moeten zijn dat die fabrikanten geen invloed kunnen hebben op de eindresultaten. Maar ja, de hiaat is, zo heeft het Europees Parlement nu ook vastgesteld, dat dus die studies niet verplicht hoeven te worden aangemeld. Dus en dat zegt de Johan van Burgstede ook, van ja, als die fabrikant dat niet inlevert, dan kan ik wel 100 studies uitvoeren. Maar ja, dan heeft het uiteindelijk helemaal geen zin als zij zelf een selectie kunnen maken en de meest gunstige onderzoeken kunnen overhandigen. Ja, nou kun je natuurlijk Monsanto van alles verwijten en dat zal wellicht terecht zijn. Maar je kunt ook het systeem eens even goed gaan bekijken dan. Want daar is ook het een en ander mee mis, toch? Ja, precies. Nou ja, en dat is een van de gevolgen die openbaarmaking van die rechtbankdocumenten in de VS heeft. Dat dus in Europa de hervormingen nu aan gaan komen. Dat in Brussel de geesten rijp zijn om dit onafhankelijker te maken. En onder meer dus een verplichte registratie in een publiek register in te stellen. Dat dit soort studies niet meer onder het radar kunnen verdwijnen en opeens 20 jaar later, zoals hier het geval, boven water komen. Ja, want wat gaat dat onderzoek van TNO, dus uit 2002, nu nog voor rol spelen dan in de rechtszaken en alle claims die er liggen? Ja, precies. Ja, is dat een bewijsstuk? Ja, exact. Dus in de zaak van Dwayne Johnson, dus dat is waar die conciërge, waar die uitspraak... Ja, die heeft, wat is het, is 78 gedaan. Miljoen dollar gekregen? Correct, ja precies. Dus dat is de schadevergoeding die Bayer, inmiddels de eigenaar van Monsanto, Dwayne Johnson, moet betalen. Ja, daar is het een bewijsstuk geweest waarnaar is verwezen om aan de jury tegenover de jury te stellen. Dit middel dringt verder tot de huid in dan die fabrikant klanten, gebruikers, vertelt. Ja. En heeft dus die risico's achtergehouden. En ja, op eenzelfde manier wordt het mogelijk ook een bewijsstuk in de zaken die nog komen gaan. Deze maand begint de tweede zaak, tweede individuele geval waar een jury naar gaat kijken. En de rechter heeft besloten dat dit soort interne e-mails, dat die ook als bewijsstuk mogen worden gebruikt in die zaak. Ja. En in hoeverre heeft Monsanto, in hoeverre grijpt die macht ook naar bijvoorbeeld de Europese toezichthouder? Zitten die mensen overal? Hoe moet men dat voorstellen eigenlijk? Ja, nou ja. De belangen zijn groot, dat is duidelijk. Ja, ja ik denk dat als het gaat om hoe die beoordeling is gegaan, is het eerder dat die toezichthouders, die vertrouwen heel erg op die gegevens van die fabrikanten. Nou, en daar is dus nu van gebleken dat daar dus soms studies niet worden ingeleverd. Nee, er wordt een beetje geshopt eigenlijk door Monsanto in die studies. Die studies kunnen ook niet door onafhankelijke wetenschappers worden nagelopen, want er zijn geheimhoudingsclausules die worden getekend bij dit soort GLP, bij die Good Laboratory Practice studies. Dus ja, daar is een probleem gesignaleerd. Ja, als het gaat om de onafhankelijkheid van die toezichthouders, ja, dat is iets waar we op moeten vertrouwen en waar niet direct bewijzen zijn dat Monsanto in de kaart spelen. Nee. En zal dat Roundup, waar we het over hebben, dat kun je trouwens nu nog ook gewoon hier in Nederland toch bij de bouwmarkt kopen. In 2017 is de concessie in Europa met 5 jaar verlengd. Maar het Europees Parlement, zei ik in het begin van dit gesprek ook, heeft een kritisch rapport aangenomen. Dus hoe gaat dit nou verder? Ja, voorlopig is glyfosaat en Roundup, het product van Monsanto, dat is nog toegelaten in de Europese Unie. Je ziet al wel dat landen zoals Frankrijk en Duitsland, dat die hebben aangekondigd dat ze glyfosaat willen uitfaceren. Dus zij willen dat middel van de markt halen. Het is de vraag of het over 5 jaar opnieuw wordt toegelaten. Het gaat opnieuw worden bekeken. Dit keer niet door Duitsland, die 2 keer opeenvolgend de risicobeoordeling op Europees niveau heeft gedaan, maar door Frankrijk. Nou, dat kan ook tot een mogelijk ander oordeel leiden. Dus die procedures die gaan ook hervormd worden, wat mogelijk ook gevolgen kan hebben voor hoe die toezichthouders het wetenschappelijk bewijs wegen. En wellicht dus dat er meer nadruk komt te liggen op openbare literatuur, op onafhankelijke studies en minder op die studies die door de chemische industrie worden opgesteld. Want in die zin blijft het toch een beetje de slagenkeurt zijn eigen vlees, kan ik me voorstellen. Weten wij inmiddels, behalve die ene conciërge die dus een flink bedrag krijgt, die man is trouwens ernstig ziek, heeft nog maar een paar maanden te leven. Dus de vraag is of die dat geld ook echt daadwerkelijk nog gaat ontvangen. Want Bayer gaat ook nog verder in hoger beroep. Dus voorlopig wordt dat bedrag nog niet uitgekeerd. Ja. Weten wij hoe groot de schade is eigenlijk die glyfosaat tot nu toe, of dat Roundup tot nu toe heeft aangericht? Hoeveel zieke mensen heeft dat veroorzaakt? Om even voor het beeld even een idee te krijgen. Nou ja, het is dus nu een jury die dat heeft geconcludeerd. Ja, dat er een kausaal verband zou zijn tussen die blootstelling en die ziekte van die man. Het is iets waar natuurlijk nog steeds een controverse over voortwoedt. Er zijn dus onderzoeken, bevolkingsonderzoeken. Recent weer een grote meta-analyse verschenen. Die laat zien dat mensen die het intensief gebruiken, boeren, dat die een verhoogd risico hebben op lymfeklierkanker. Maar het blijft een controversieel iets. Het is altijd de vraag in welke mate zijn mensen blootgesteld. Hoeveel hebben ze het nou echt gebruikt? Hebben ze het goed onthouden allemaal? Ja. Dus om zo'n kausaal verband te schetsen, dat blijft moeilijk. Maar die jury in dat geval van die Dwayne Johnson, die was daar wel unaniem van overtuigd geraakt. Ja, dus dat bewijs ligt er wel. De vraag is natuurlijk of we nou moeten gaan afwachten tot die 5 jaar voorbij zijn in Europa en die concessie waarschijnlijk niet verlengd wordt. En moeten we dan vooral hopen dat Monsanto met een wat gezonder alternatief komt? Want dat is het enige wat soelaas lijkt te bieden op lange termijn, gezien de weerzin om het van de markt te halen. Ik neem aan dat zo'n bedrijf nadenkt over de hele controverse die er bestaat en de weerzin ook die het inmiddels publiek oproept ook. En daarachter de schermen dus al druk meedoende is om een alternatief te bieden. Dat is wel wat ik ook hoor, dat zo'n bedrijf natuurlijk bezig is met allerlei de ontwikkeling van nieuwe middelen. Voorlopig is het nog echt een middel waar boeren van zeggen niet zonder te kunnen. Het wordt op grote schaal gebruikt. Het is het meest gebruikte herbicide ter wereld, ook in Europa, wordt het veel ingezet. Ja, het is gewoon een heel effectief middel tegen onkruid. Ja. Maar mogelijk toch gezondheidsrisico's die eraan kleven. Dusdanig dat ook volgens de normen die in Europa bestaan, de vraag is of het dan vrij verkocht mag worden. Daar zal het debat over voortwoeden de komende tijd. Goed, we blijven het in de gaten houden. En jij ook. Dankjewel. Vincent Harmsen van Follow the Money. Dagblad van het Noorden. Leeuwarder Courant. Omroep Gelderland. De krant van West-Vlaanderen. Vers Beton. Tubantia. En De Limburger. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. En dan nu in Reporters NL, de bende van Venlo. Het is de open zenuw van de stad. In 1994 pleegde de bende in 1 jaar tijd 7 moorden. Toen bendeleider Frenkie P. terecht stond, kreeg hij een lange, lange, lange gevangenisstraf. Meneer Peters, de rechtbank veroordeelt u daarom tot levenslange gevangenisstraf. De rechtbank acht zich voorts niet in staat tot een last tot teruggave van het in beslag genomen. U heeft de afspraak begrepen. Wat is een levenslange gevangenisstraf? En de TBS misschien? Geen TBS. Oh, dankjewel. Dat is dan ook niet. Ja, wacht u nog even. Ik ben nog niet klaar. Als u het met de uitspraak niet eens bent, dan heeft u 14 dagen om daar te gaan houden. Nou, we zien dat u het niet maakt. U kunt graag naar Peter. Ja, dat was een fragment uit het archief van Omroep Venlo. Frenkie P. was dus blij met zijn levenslange gevangenisstraf. Nu, 25 jaar later, houdt het de Venlonaren nog steeds bezig. Voor de uitzending sprak ik met Jos Bouten van dagblad De Limburger. Samen met zijn collega Marco van Kampen dook hij nog eens in de zaak en bracht nieuwe feiten over het voetlicht. Maar hoe zat het destijds ook alweer? Jos Bouten. Het begon met een moord op Ibo Karatja, een jongen die zat in het koffieshopmilieu. Ja, en dat gebeurde wel vaker daar in Venlo, dat er iemand vermoord werd in die kringen. Er was in de tijd dat er Venlo 40 koffieshops waren, ja, en dat, die dingen moeten toch beleverd worden. En aan de achterkant was daar veel strijd. Vervolgens werd er in Reuver een man vermoord. Ja, die zat ook in dat milieu, die bewaakte hennepkassen. Dat was allemaal vreselijk, maar daar schrok ook weinig mensen van. Maar toen deze week dan 25 jaar geleden het bejaarde echtpaar Scheng en Verda van Rijn werd vermoord. Ja, toen dat onvoorstelbare schok voor de gemeente Venlo, voor de inwoners. Ja. Die werden 's morgens op As Woensdag wakker na 3, 4, 5 dagen carnaval vieren. Ja, dan zit je echt geen letterlijke kater, maar wel figuurlijk een hele grote kater. En die bende van Venlo, hoe ging die te werk? Hoe zat dat? Die bende die ging s'avonds op pad. En dan gingen ze. En de bende, dat bedoel ik met name dan nu de Nederlandse tak, met Frenkie aan het hoofd. Die roofden, die braken in, die pleegden diefstallen, tuinerskassen. Dat was in de jaren dat de groeilampen opkwamen. Hè. Daar kon je daglicht mee nabootsen. En dan groeien er nog meer tomaten en komkommers. Maar die waren peperduur. Rabobanken moesten daar hypotheken voor afleveren, zodat de tuinders dat konden, die dingen die konden betalen. Die waren op pad daarin. Nou, daarnaast had je dan de Turkse tak, die dan toevallig met die Venlose tak in contact gekomen is. En die hield zich bezig met koffieshops. En één lid is nog veroordeeld, herinner ik me, voor mensenhandel. Die had, die liet prostituees werken in een bordeel in Duitsland, vlak over de grens bij Venlo. En op de een of andere wonderlijke manier hebben die twee clubjes, zijn die met elkaar in contact gekomen. En was kennelijk die Venlose tak bereid om voor die Turkse tak te werken. Ja, want dat is wel wonderlijk, dat die twee elkaar dus blijkbaar hebben ontmoet en daar is een soort samenwerking uit ontstaan. Ja, vooral ook omdat uiteindelijk door het gerechtshof in Den Bosch bewezen werd geacht dat die Venlose tak ook 3 Turkse, tot nu toe onbekende mannen, zou hebben vermoord. Dus die hebben ook huisgehouden in dat deel van die zogenaamde bende waar ze mee samenwerkten. Nou, hebben jullie opnieuw naar die zaak gekeken en toen bleek dat de moorden bijna onopgelost zijn gebleven. Hoe kan dat? Ze hadden niks. Ze hebben nooit, in het begin in ieder geval, niet een verbinding gelegd tussen die moorden die ik net noemde. En technisch was er niks. Ze zijn verschrikkelijk tekeer gegaan, met name in die woningen van die meneer en dat echtpaar. Ik zou zeggen, dus het is bijna onvoorstelbaar dat daar geen sporen gevonden zijn. Maar ze hadden helemaal niks. De inlichtingendienst van de politie Limburg-Noord, die toen net gevormd was, want dat was in de jaren dat ze de Rijkspolitie en de gemeentepolitie hadden samengevoegd. Dat was op 1 januari van het jaar van 1994 gebeurd. Die wist ook niks. De chef van de inlichtingendienst heeft ooit verteld tegen de leider van het opsporingsteam. Pierre, op het moment, als het Venlose jongens waren geweest, dan hadden we het geweten. Nou, ze wisten niks, maar het waren wel Venlose jongens, bleek achteraf. Ja, en toen was er eigenlijk een klein detail die de hele zaak opnieuw leven inblies. Hè? Want jullie ontdekten dat dat er iets was met een kapot achterlicht van een auto. Ja. Bij de bewaker van de hennepkwekerijen was een getuige geweest en die had verklaard over een kapot achterlicht. Vervolgens is het echtpaar van Rijn vermoord. Dat heeft heel lang geduurd voordat ze daar in verhoren kwamen met mensen die om heel andere reden aangehouden waren. En daar bleek in één keer ook een getuige verteld te hebben van bij Van Rijn was een kapot achterlicht. Nou, toen ze in de gaten hadden wie die meneer van de hennepkassen vermoord had, kapot achterlicht, dat was natuurlijk ook zo bij de verdachte voor de moord op het echtpaar van Rijn, want ook daar was een kapot achterlicht. Aha, ja. En toen werd de link gelegd? Toen werd de link gelegd. En toen bleken het ook allemaal heel groot te worden. En toen was ook, ja, het was een heel probleem. Omdat dat zo lang duurde, werd het onderzoeksteam met name van Rijn bedreigd met opheffing. Ja. Want er waren samenvoegingen van gemeente, politie, rijkspolitie en allemaal die korpsjes in die dorp en die gemeente die riepen van ja, wij hebben ook onze dingen. Maar die moesten allemaal mensen leveren voor moorden die maar niet opgelost werden. Dus dat was echt dringend daar. En toen ze met de eerste successen kwamen, ja, toen was de discussie ook over van moeten we het team altijd niet opheffen. Ja. En het was natuurlijk helemaal klaar met de discussie toen later bleek dat er ook nog drie andere moorden gepleegd waren. Ja, en toen werd dus ook duidelijk dat dit de bende van Venlo hierachter zat. Ja, toen werd het ook de bende van Venlo. Maar het is niet echt een bende in de zin van een criminele organisatie waar je van je tegenwoordig spreekt. Hè? Met een duidelijke structuur, met een baas, met een boekhouder. Twee groepen zijn in de feite geweest. Venlonaren en mensen van Turkse afkomst. En die hebben een eigen dingetje gedaan. En af en toe hebben de Turken de Venlonaren ingeschakeld. Ja. Voor een klusje. En even voor mijn beeld. De nieuwe feiten die jullie nu aan het voetlicht hebben gebracht eigenlijk. Dat is dus dat is het verhaal van dat achterlicht, hè, geloof ik. Ja, dat achterlicht, dat is nu gebleken. Ja. Dat detail eigenlijk heeft geleid tot een stroomversnelling. Een stroomversnelling, en die heeft het team gered, zo'n beetje. Omdat, zoals ik zei, het team stond onder druk, de opheffing dreigde. Ja, precies. Ja, en dan daar had Venlo niet mee kunnen leven met een onopgeloste moord op een totaal onschuldig oude echtpaar. Ja, dat een oude dag doorbracht in een mooi huisje. Ja. Aan de doorgaande weg tussen Karlsruhe en Rotterdam. Die bende, zo noem ik hem toch maar even, was 25 jaar geleden actief. Waarom maken jullie daar nu nog een reconstructie over eigenlijk? Nou, omdat de directe aanleiding, het haakje, hè, is dan dat het afgelopen vrijdag, was het 25 jaar geleden, dat Venlo werd opgeschrikt door de moord op het echtpaar van Rijn. Ja. En het is nog steeds een open zenuw. Met name dat bejaard echtpaar. Toevallig dat ik afgelopen vrijdag sprak met een hele jonge collega van 26 jaar. Die was toen 2 jaar of zo, of 1 of 2 jaar. Nou, zelfs bij die categorie jongeren, zegt hij, waar die in verkeert nu als 26-jarige, is de bende van Venlo nog steeds onderwerp van gesprek. Ja. Spannend, eng, gevaarlijk. Ze zien nu ook nog ooit veroordeelde rondlopen in de stad. Het is er nog steeds. Ja, het is nog steeds aanwezig ook. Neem ons eens mee 25 jaar terug in de tijd. Want hoe zag Venlo er toen uit? Schets dat eens. Venlo was een beetje een treurig stadje, hoor. Het was de jaren 80 uitgekomen met hele grote financiële problemen, visieloos. Hoe heette dat toen? Artikel 12, dat was het. Dan kreeg je centen van het Rijk omdat je zelf de riolering niet meer kon onderhouden. De wegen lagen er treurig bij. Het was ingedut, het stadje. En het was op zoek naar een nieuwe identiteit. Die heeft ze later wel gevonden. Met name logistiek en zo. Dat werd toen heel groot. Maar daar is toen de basis voor gelegd. Maar in die jaren was het heel triest. Ja. De bendeleider, Frenkie P., die kreeg toen, ik geloof in 1997 was het, is hij veroordeeld tot levenslang. 96. Ja. Ja. Maar er waren meer daders. Waarom hebben die geen levenslang gekregen? Als die, ik denk hoor, maar dat is speculeren. Hè? Maar ik denk als diezelfde zaak nu voor een rechter zou komen, dat er wel meer levenslange gevangenisstraffen zouden worden uitgedeeld. Je moet dat een beetje zien in de geest van die tijd. Daar had je voor een moord, kreeg je toen bij de rechtbank in Roermond 10 jaar. En als je echt heel lelijk gedaan had, kreeg je 12 jaar. Een doodslag was 8 jaar, was bijna standaard. Ik herinner me als rechtbankverslaggever, een mevrouw die had haar man vermoord, 4 jaar. Dat soort straffen werden toen uitgedeeld. Nou, toevallig dat van de week iemand veroordeeld is hier in. Die had ook een oude bejaarde man vermoord. En die kreeg alleen over die ene moord 12 jaar een TBS. Ja, dus wat dat betreft, het maatschappelijk klimaat is veranderd. Ja, de rechters zijn veel harder gaan straffen. Ja. Veel harder gaan straffen. Dat is echt onvoorstelbaar. Ja. Vorig jaar mei werd bekend dat die Frenkie P. misschien vrij kan komen. Hoe ziet dat er nu uit voor hem? Dus afwachten. In mei zou de adviescommissie die daarvoor in het leven is gesteld zo'n advies moeten geven aan de minister. En die moet dan uiteindelijk een beslissing nemen over reïntegratie. Ja, dat heeft er natuurlijk mee te maken, hè, dat het Europees Hof heeft geoordeeld dat ook in Nederland we die heroverweging na 25 jaar moeten maken. Ja, precies. Ook voor levenslang gestraft. Dat wil niet zeggen dat hij vrijkomt, hoor. Dat klopt. Dat wil niet zeggen dat hij vrijkomt. Want als hij niet reïntegreert, ja, dan heeft hij toch zijn uitzicht op vrijlating. Maar het lukt niet. Ja. De rest van de bende is al op vrije voeten of dood. Wat betekent het voor Venlo eigenlijk als Frenkie weer terugkeert in die maatschappij? In de stad? Nou, ik denk dat iedereen hoopt dat hij niet terugkeert. Maar als hij toch terugkeert, gewoon omdat hij er recht op heeft. En als hij er recht op heeft, heeft hij er recht op. Dat kan wat mij betreft geen misverstand over bestaan. Maar ik denk wel dat de Venlonaren heel blij zouden zijn met een voorwaarde voor die reïntegratie en die vrijlating, dat hij zich niet meer in Venlo mag vertonen. Dat was Jos Bouten van De Limburger. En hij heeft zich dus jaren verdiept in het dossier van de bende van Venlo. Ik sluit deze uitzending af met nog even een oproep. Want we hadden het net over de strijd om hulp. Honderden gehandicapten en ouderen die in een juridische strijd verwikkeld zijn met hun gemeente over de huishoudelijke hulp. Ze krijgen die via de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. En die zijn gekort op hun hulp, maar hebben dat niet duidelijk op papier gekregen. Nou, als u daar nou ervaring mee heeft, dan kunt u zich bij ons melden. We zijn namelijk altijd geïnteresseerd in tips. Bijvoorbeeld over de rol van commerciële bedrijven in de zorg en in de maatschappelijke ondersteuning. Ons e-mailadres zeg ik nog even: reporterradio@kro-ncv.nl. Zometeen na het nieuws van 8 uur kwesties. Ik wens u nog een hele mooie zondagavond. KRO-NCRV. NPO Radio 1. Er ligt een kogelhulst, er ligt een plas bloed. Is het wel zijn bloed? Heeft hij dat niet in scène gezet? Wat is daar gebeurd in 2012 in het kasteeltje in West-Vlaams-België? Er was niks. Er was zelfs geen lichaam. We wisten zelfs niet of het een moord was. Eigenlijk was het een kasteelverdwijning. Deze week in Radiodoc, de kasteelmoord. 2 weken na de verdwijning wordt het doodgeschoten lichaam van Stijn eindelijk gevonden. Het werd mysterieuzer en mysterieuzer. In een put bij een boshut, niet ver van het kasteel. Zometeen om 9 uur in Radiodoc, de podcast De Kasteelmoord. Wat is hier aan de hand? Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. 100 jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten, nu in Museum Kranenburg in Bergen. Uwbaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check uwbaan.nl. Uwbaan, wie heeft u nodig? Voor €75 Rembrandt kopen? Of misschien ook wel een Dalí, Appel, Vermeer, Manet, een Van Gogh, Rubens, Magritte, Koens, Gilbert en George, Picasso of een stoel van Rietveld? Ga naar verenigingrembrandt.nl. Word lid en verzamel mee. In Centro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Zo, dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal-app maak je kans op een droomreis ter waarde van €3000. Die ga ik meteen even downloaden. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Een droomreis winnen van €3000? Dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal-app. Uw organisatie wil heldere teksten. Dat kan met de software Klinkende Taal. Met 1 druk op de knop zien uw medewerkers in Outlook of Word hoe leesbaar hun teksten zijn. Wilt u heldere teksten? Vraag een gratis demo aan op klinkendetaal.nl.